Το καφενείο η Ελλάδα. Ελλάδα 2.0. Ο Σταλκυπάνος πουλά τα νούμερα φθηνά. Καλιγουρόμαστε! Δραχμή τα ακροβατικά. Να κάνουμε κολοτούμπα. Οι αλυσίδες δωρεάν. Ανήκομεν στη Δύση, είτε σας αρέσει είτε όχι. Το πίδημα θανάτου 2 δραχμές. Και με το ευρώ καλύτερα. Το πίδημα θανάτου 2 δραχμές χωρίς πια. Αυτό ακριβώς ζητώ, κύριοι συνάδελφοι. Το πίδημα. Κάτι έχουμε καταλάβει. Μέλινα Μερκούρη εδώ ερμηνεύει, γιατί σαν σήμερα το 1994 έφυγε από τη ζωή η Μέλινα Μερκούρη, εμβληματική προσωπικότητα του σοσιαλισμού, της υποκριτικής τέχνης, μια έτσι πολύ δραστήρια παρουσία, σύμφωνας. Οπότε είπαμε να πάμε έτσι με το τραγούδι του Μαρκόπουλου, το καφενείο Ιελλάς, στίχη Κώστας Χιμήρης, δηλαδή Γεωργουσόπουλος, υπέγραφε με αυτό τους στίχους του. Και είπαμε να το πάμε έτσι, να θυμηθούμε το καφενείο, επειδή έχει έναν ωραίο ήλιο εδώ με κάτι σύννεφα, λίγο πιο χαλαρά σε σχέση με όλα αυτά που γίνονται εντός εκτός. Ευτυχώς που δεν έχουμε μπλακεί στον πόλεμο και τα παρακολουθούμε όλα αυτά από μακριά και δεν ανησυχούμε και καθόλου. Έχουμε εγκαταστήσει παντού Patriot και πυράβλους, κατά τα άλλα δεν κινδυνεύουμε και δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα εμείς. Έχουμε όμως άλλα θέματα, γιατί τώρα με αφορμή τον πόλεμο και με ευκαιρία τον πόλεμο θα αυξηθούν οι τιμές παντού, σε όλα. Πάνω που είχε περάσει κανένα εξάμηνο χωρίς να συζητάμε τις τιμές, είχαν παγιωθεί σε πολύ ψηλό επίπεδο, άρα δεν ανέβαιναν. Τώρα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν, το περιμένουμε όλοι, το ξέρουμε όλοι, λόγω των όσων συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο. Και έχει αρχίσει ο κόσμος να ανησυχεί, βγαίνουν οι κάμερες και καταγράφουν απόψεις. Τιμές θα εκτοξευτούν, είναι σίγουρο αυτό. Πρέπει να ληφθούν μέτρα οπωσδήποτε. Όπως και την προηγούμενη φορά στο παρελθόν που συνέβη. Υπάρχουν πάντα επιτίδιοι που κερδοσκοπούν σε τέτοιες καταστάσεις. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί που να ενεργοποιηθούν έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς, σαν καταναλωτές, να παίρνουμε πράγματα τα οποία παίρναμε και πριν. Πολλά μέτρα πρέπει να έρθουν. Μα δώσουν μισθό, δεν μπορεί να ζήσει ο κόσμος. Και χωρίς τον πόλεμο, δεν υπάρχει ισογεωγία. Υπάρχουν ελεγκτοί μηχανισμοί. Να κάνουμε μπουκουτάς, να μην παίρνουμε τίποτα. 10 ευρώ η σαρδέλα. Εράστε κόσμε. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Εράστε κόσμε. Η ελπίδα έφτασε. 10 ευρώ η σαρδέλα. Εράστε κόσμε. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Εράστε κόσμε. Τι είμαστε. Μαλάκες Έλληνες. Ζήτω η Ελλάδα. Εράστε κόσμε. 10 ευρώ η σαρδέλα. Παραμιλάει αυτή η κυρία, πήγε να πάρει σαρδέλες και της έμεινε το 10 ευρώ και το έλεγε συνεχώς εκεί στην κάμερα που είδα απέναντί της. Η κάμερα είναι και λίγο σαν ψυχαναλυτής, βλέπεις την κάμερα, λες θα τα πω, κάτι θα γίνει, κάτι θα αλλάξει, πού να ξέρουν η έρμη η κυρία, τίποτα δεν θα γίνει, απλά θα πάρουμε εμείς την ατάκα, θα τη δουν και κάποιοι άλλοι στο σαλόνι, στο σπίτι, θα γίνει μια ανακύκλωση και μια εκτόνωση. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε κανονικά. Η κάμερα και ο αλγόριθμος είναι οι καλύτεροι φίλοι μας. Ξέρουν τα πάντα για μας. Η κάμερα ρεάκε που εμφανίζεται, ένα από αυτούς τους φίλους που έρχεται σπανίως. Ο αλγόριθμος είναι δίπλα μας. Ο καλύτερος σύντροφος, φίλος, γυναίκα, άντρας, ξάδερφος, ξαδέρφη, γκόμενος, γκόμενα. Όλα μαζί τα ξέρει ο αλγόριθμος. Μην ξεφύγουμε, έχουμε τη σαρδέλα. Για να μείνει λοιπόν η σαρδέλα στα πολύ ψηλά 10 ευρώ, θεωρείται από τα πιο φθηνά ψάρια. Για να μείνει. Και ωφέλιμη. Για να μείνει στα 10 ευρώ, πρέπει να έρθει ένας υπουργός, ο αναπτύξεως, ο Θεοδωρικάκος, για να δώσει μάχη και να απευθύνει πολύ σκληρό μήνυμα κατά των κερδοσκόπων. Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Κακάν, κακάν! Στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και σε αυτούς που πηγαίνει το μήνυμα. Να το ξεχάσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή καμιάς μορφής ασυδοσία στην αγορά. Η εσχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεκτή. Τελείωσε. Η εσχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεκτή. Τελείωσε. Να το ακούσουν αυτό οι μουλάδες εκεί κάτω και ο Τραμπ και όλοι ότι και ο Νετανιάχου ότι εδώ δεν θα κρύβουν τα πράγματα. Γιατί είπε ο Θεοδωρικάκος ότι η εσχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεκτή. τέλος. Έχει γίνει αποδεκτή με κάθε αφορμή και ευκαιρία. Είτε τους Χούτι, είτε τον πόλεμο στην Ουκρανία, είτε την κρίση την οικολογική, γεωστρατηγική. Γενικότερα, πάντα εδώ αυξάνονται τα προϊόντα, οι τιμές των προϊόντων, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και πάντα βγαίνουν οι υπουργοί και κουνάνε το χέρι και προειδοποιούν. Υπήρχε και ένα φεγγάρι, κανένα εξάμηνο που βάζανε και κάτι πρόστιμα στις εταιρείες. Πάει και αυτό. Τελείωσε. Πήγαν οι εταιρείες στα δικαστήρια, δεν τα πλήρωσαν. Αλλά τουλάχιστον σταμάτησε και αυτή η ανακοίνωση που λέγανε. Οπότε τώρα εδώ, εν όψη των γεγονότων που αναμένονται και θα είναι σοβαρά, ακούσαμε τον υπουργό να λέει ότι δεν θα γίνει δεκτή ασυδοσία. Άρα πήραν το μήνυμα όλοι και δεν θα κερδοσκοπήσει κανένας. Πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον του ελληνικού λαού, η τσέπη του ελληνικού λαού, οι κακουχίες που περνάει. Τα λέει αυτό ο Θοδωρικάκος, τα πιστεύει μάλλον και είναι πολύ πιο ωραίο αυτό. Και δεν τα λέει μόνο ο Θοδωρικάκος, τα λέει και ο Μαρινάκης. Υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. 10 ευρώ η σαρδέλα. Όποιες αυξήσεις παρατηρούνται, που είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν εσωροκέρδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές. Στο καφενείο η Ελλάς. Η θεατρίνη μας επιλύνει και κερία. Σε λίγο θα πάμε να ανάψουμε κεριά στην Αγιά Σοφιά. Τι γκόλφο παίζουν στα παιδιά. Τόσο γκόλφο. Με φουστανέλες δανεικές. Και θέλω να στο δείξω. Τάσο μου, ανταριάζομαι. Τι θέλεις να μου δείξεις. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά. Σοκολατένια αυγά του Πάσχα. Και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά και τρεις δραχμές. Και με το ευρώ καλύτερα. 10 ευρώ η σαρδέλα. Δεν μπορεί τώρα η μπάμια να έχει 7 ευρώ ρε παιδιά. Και 6 και 7 ευρώ η μπάμια. Πιάνετε το λιγμό στις κυρίες αυτές. Η μία για την μπάμια και η άλλη για τη σαρδέλα. Πέφτει η φωνή, βγαίνει ένας λιγμός από μέσα. Ότι ναι, να κρυβίνουν όλα, αλλά η σαρδέλα 10 ευρώ, η μπάμια, 7 ευρώ η μπάμια, από τη μπάμια. Η μπάμια είναι φτιαγμένη και υπάρχει στον πλανήτη Γη για να είναι τυποτένια, να είναι κάτι δεύτερο. Και έχει φτάσει, πόσο την είπε, 6-7 ευρώ η μπάμια και η σαρδέλα μαζί, δηλαδή αν θες να φας σαρδέλες με μπάμιες, είναι όσο ένα κιλό μοσχάρι. Δηλαδή έχεις μεγάλα διλήμματα, εκτός από τη Eurovision, τον επόμενο, μεθεπόμενο μήνα, έχουμε και αυτό το πολύ σοβαρό δίλημα. Έχουμε τους κυματοθράφστες της ακρίβειας. Είναι ο Μαρινάκης ο υπουργός, είναι ο Θεοδωρικάκος ο υπουργός, είναι η κυβέρνηση που θα προτάξουν τα στήθη τους και οι κερδοσκόποι για άλλη μια φορά εδώ σε αυτόν τον τόπο θα φάνε τη σκόνη της κυβέρνησης, δεν θα αυξηθεί τίποτα. Πάλι εμάς προστατεύουν. Δεν είναι με τα συμφέροντα, δεν είναι με τους βιομήχανους, ολιγάρχες και όλους αυτούς που βγάζουν λεφτά από τον ελληνικό λαό. Και θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα και για έναν άλλο λόγο. Επειδή ο Τραμπ, που είναι ένα περιστέρι της ειρήνης, θα σταματήσει τον πόλεμο, μάλλον δεν τον έχει ξεκινήσει καν. Δεν τον ήθελε. Αυτό τον πόλεμο ο Τραμπ, λοιπόν, να ξέρετε, το ερμηνεύω εγώ τώρα, θα το ακούσουμε και από έναν άλλο υπουργό, δεν τον ήθελε γιατί δεν του αρέσουν οι πόλεμοι. Δεν είναι φιλοπόλεμος. Θα να πω μόνο ένα πράγμα. Παρακολούθησα αρκετά για να καταλάβω τι έγινε. Ο Τραμπ, ποιος γενικά πολλοί έτσι τον θεωρούν και φιλοπόλεμο, δεν είναι σημαντικότητα καθόλου. Και το μάγκα γενικά στην Αμερική δεν είναι καθόλου υπέρ τον πολέμο, γι' αυτό και έχει εσωτερικό θέμα ο Τραμπ και έχει και πολλούς μάγκα που είναι πολύ κατά. Ο Τραμπ, ποιος γενικά πολλοί έτσι τον θεωρούν και φιλοπόλεμο, δεν είναι σημαντικότητα καθόλου. Ο Τραμπ, τον οποίο γενικά πολλοί τον θεωρούν φιλοπόλεμο, δεν είναι στην πραγματικότητα καθόλου. Αυτή είναι η μετάφραση. Εγώ το είπα σε 5 δευτερόλεπτα, ο Άδωνης το λέει σε 2,5 δευτερόλεπτα. Δεν είναι φιλοπόλεμος. Το βλέπουμε. Το κάνει με το ζόρι. Πάει να μιλήσει, να βγάλει διάγγελμα για τον πόλεμο και ο νους του είναι στην αίθουσα χορού. Και φεύγει το μυαλό του, πάει στην αίθουσα χορού, είναι σε ειρηνικές εκδηλώσεις ο νους του, δεν είναι στον πόλεμο, δεν ήθελε αυτόν τον πόλεμο. Το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος τον υποστηρίζει, έχει μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον Ντόναλντ Τραμπ και ακούσαμε τώρα εδώ ότι τον αγαπάει, τον πιστεύει και δεν είναι φιλοπόλεμος. Ο πρόεδρος της Αμερικής, αυτός ο συγκεκριμένος που βλέπουμε, κάνει αυτές τις δηλώσεις, που λέει ότι και η Ισπανία, ακόμη και να μην θέλει, εμείς θα σηκώσουμε από τις βάσεις εκεί τα αεροσκάφη μας που θέλει να πάρει τη Γρυλανδία, θέλει να πάρει το Μεξικό, θέλει να πάρει τον Καναδά. Κάνει αυτά που κάνει στο Ιράν. Και με την Κούβα, τη Βενεζουέλα που πήγε, πήρε τον ηγέτη της Βενεζουέλας, θέλει την Κούβα να την εξοντώσει. Αυτός δεν είναι φιλοπόλεμος. Είναι διαλλακτικός, ό,τι πιο διαλλακτικό υπάρχει, του διαλόγου φανατικός και της ειρήνης. Γι' αυτό άξιζε και τον Νόμπελ Ειρήνης, το είχε πει και ο ίδιος βέβαια. Το μάγκα που λέει στο ενδιάμεσο είναι τα αρχικά της φράσης Make America Great Again, που είναι μια τάση στην Αμερική που κι αυτοί δεν θέλουν πόλεμο. Ενώ λένε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη, χωρίς πόλεμο. Μα η Αμερική είναι από τη φύση της μεγάλη, επειδή κάνει πολέμους. Αν δεν κάνει πολέμους, να δουλέψουν τα εργοστάσια να βγάλουν όπλα, σφαίρες και υλικά θανάτου, δεν μπορεί να υπάρξει όλο αυτό εκεί. Λεπτομέρειες τώρα, μην ψάχνουμε και λογική. Αφού τον βλέπει μη φιλοπόλεμο, μάλλον φιλοπόλεμο, ναι, καθόλου φιλοπόλεμο, φιλειρηνιστή, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία αξία. Θα κάνουμε όμως μια υπόθεση εργασίας. Αν είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ τώρα στην κυβέρνηση, αν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός, υπόθεση εργασίας, τι θα κάναμε με τις βάσεις και κυρίως τι θα κάναμε με τη βάση της Σούδας, που είναι πολύ κομβική η συγκεκριμένη βάση. Θα ακούσουμε τώρα την ερώτηση που έκανε ο Ζαχαρός στο Μάκη Μπαλαούρα. Τον θυμόσαστε, το Μάκη Μπαλαούρα, στέλεχος του συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικός στέλεχος πια αυτής της πλευράς της αριστεράς, ο οποίος πάντα με λογική συμπεριφερότανε. Είναι αυτός που φώναζε φρουρά στη Βουλή να βγάλουν έξω εκεί τότε με τους φασίστες. Ο Μπαλαούρας λοιπόν εδώ απαντάει τι θα συνέβαινε αν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα. Κύριε Μπαλαούρα, επειδή είστε με το τηλέφωνο, λίγο ψυχραιμία. Απαντήστε μου στο ερώτημα. Θα επιτρέπατε την χρήση της βάσης της Σούδας ή όχι? Εγώ σας είπα, δεδομένων της πραγματικότητας που είχε υπάρξει επί ΣΥΡΙΖΑ, που κάναμε μία πολιτική χωρίς να έχουμε αγκαλιαστεί από κανένα, ίσα ίσα παίζαμε δημιουργικό ρόλο, παίζαμε πολύ δημιουργικό ρόλο και στην Ευρώπη και στη γειτονική μας περιοχή και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Δεδομένων λοιπόν της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στην εξωτερική πολιτική, τότε πιθανολογώ ότι θα είχαμε απαγορεύσει όπως έκανε ο Σάνσες στην Ισπανία. Τι γελάτε. Θα είχαν κλείσει τη Σούδα. Αν ήταν οι ΣΥΡΙΖΕΙ στα πράγματα, εγώ το πιστεύω. Και ό,τι λένε και λέγανε και λένε, το λένε δεν έχει σημασία πια όπως βλέπουμε, ό,τι λέγανε το είχα πιστέψει. Δεν είχαν διώξει το μνημόνιο, δεν είχαν τελειώσει με το μνημόνιο, δεν είχαν αναγκάσει τις αγορές να χορεύουν με τα νταούλια μέρα μεσημέρι, δεν είχε πει η Μαντά Μέρκελ, η περίφημη και ο κύριος Σόιμπλε, δεν είχαν δεχτεί, είχαν σκύψει μπροστά στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λοιπόν τώρα, αν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν κλειστή βάση και δεν θα αρχόσανται τα ντρόν εδώ κατά πάνω μας. Οπότε τώρα επειδή είναι ανοιχτή η βάση έρχονται τα ντρόν, πολύ ωραίος ο Μπαλαούρας, ευτυχισμένος. Τα πιστεύει και αυτός και βγάζει αυτό το συμπέρασμα ότι θα το κάναμε στη Σούδα με βάση την εξωτερική πολιτική και τη σχέση μας με την Αμερική όσο ο ΣΥΡΙΖΑ για 4,5 χρόνια ήταν κυβέρνηση. Που δώσαμε και άλλες βάσεις, και την Καρπαθό και την Αλεξανδρούπολη, που δώσαμε ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε ως λαός στο διαβολικά καλό Τραμπ. Και με αυτό την παρακαταθήκη έρχεται ο Μπαλαούρας τώρα να μας πει ότι θα κλείνανε τη βάση της Σούδας. Λογική, παραμένουν πολύ ωραίοι. Θα μιλήσουμε όμως για τη Σούδα. Θα ακούσουμε τι λέει η τωρινή κυβέρνηση, η τρέχουσα κυβέρνηση, από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Το καθεστώς της Σούδας, της βάσης της Αμερικανικής της Σούδα, διέπεται από την αμυντική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα όσα μπορούν να γίνουν μέσα στην βάση. Είναι πρωτίστως η παροχή ευκολιών στις ΗΠΑ. Κόκκινο! Ορίστε κύριε! Για δες το ψυγείο παιδάκι, μην έχει πιστεύει καθόλου σαλαμάκι. Άρα δεν προσφέρονται για επιθετικές ενέργειες. Εν κατακλείδη η Σούδα δεν θεωρώ ότι απειλείται. Σε ευχαριστώ Παναγία. Υπάρχει πλήρης προστασία, γνωρίζετε ότι έχουν αναβαθμιστεί τα μέτρα προστασίας. Η αντιβαλιστική αντιαεροπορική ομπρέλα της Ελλάδας έχει εγκατασταθεί και αναπτυχθεί, άρα οι Έλληνες πολίτες μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα! Περάστε κόσμε μου! Περάστε κόσμε μου! Και για να κλείσω λοιπόν σε αυτό τελευταίο, λοιπόν, έχουμε νόμο για την αφισοκόλληση στην Ελλάδα. ΟΕΟ. Είναι η Λατινοπούλου αυτή, η οποία ρωτάει αν έχουμε νόμο για την αυσοκόλληση. Πριν πάμε όμως στη Λατινοπούλου, γιατί απαντάει η ίδια, θέτει την ερώτηση και απαντάει ταυτόχρονα, να σταθούμε σε αυτά που είπε ο Γεραπετρίτης, ότι η βάση της Σούδας είναι ασφαλής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θετικό νέο των τελευταίων ημερών. Έχουμε όλοι μια φαγούρα ανησυχία για το τι θα γίνει αν είναι ασφαλής η βάση της Σούδας, να υπάρχει εκεί να μπορεί να λειτουργεί. Είναι ασφαλής, μας το διευκρίνησε ο Υπουργός, το κρατάμε, πάμε παρακάτω. Επίσης η βάση της Σούδας είναι πρωτίστως για να παρέχουμε ευκολίες στους Αμερικανούς. Έτσι το είπε ο Υπουργός. Τώρα τι ευκολίες μπορεί κάποιο, ευκολίες λέγεται όλο αυτό. Αλλιώς εγώ το ήξερα, αλλά εν πάση περιπτώσει να το δεχτούμε και αυτό. Και το άλλο το σημαντικό που είπε είναι ότι δεν προσφέρεται για επιθετικές ενέργειες. Έχουν οι Αμερικάνοι σε ένα κομβικό σημείο του πλανήτη που ελέγχει την πιο επικίνδυνη περιοχή του κόσμου, μία βάση έτσι. Πώς έχεις ένα σπιτάκι, ξέρω, σε ένα χωριό ξεχασμένο, πας μία φορά το χρόνο, το βλέπεις εκεί, το ξαναχνιάζεις, το αναστηλώνεις με κάποιο τρόπο, θυμάσαι ότι έχει, το δηλώνεις βέβαια στα κτηματολόγια. Έτσι και οι Αμερικανοί. Ξεχασμένοι την έχουν τη Σούδα, που και που τη θυμούνται, τη δηλώνουν στο κτηματολόγιο του φιλιρινιστή Ντόναλντ Τραμπ. Καραγκιοζηλίκια. Ό,τι να είναι θα πούνε για να δικαιολογήσουν το έγκλημα. Για να δικαιολογήσουν τους δολοφόνους προϊσταμένους τους. Δεν οροδούν προουδενός, όπως λέμε. Χήμα, καθαρά, κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό με κάθε ευκαιρία, με κάθε αφορμή και παίζουν και με τη ζωή του ελληνικού λαού. Το ότι υπάρχει βάση εκεί μας κάνει στόχο. Αν θέλουμε να εμπλεκόμαστε, να δηλώνουμε ότι δεν εμπλεκόμαστε, είμαστε μπλεγμένοι όσο δεν πάει μέχρι τα μπούνια, όπως λένε. Όλα τα άλλα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Θεωρούν ανόητο τον ελληνικό λαό και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Και βγαίνουν και λένε υπουργοί με περισπούδα στο ύφος. Ημένουν ότι θα βάλουν μπλόκο στην ασυδοσία των κερδοσκόπων. Οδέ ότι η βάση είναι για ευκολίες και είναι ασφαλής και δεν προσφέρεται για επιθετικές ενέργειες. Καραγκιοζηλίκια. Πάμε λοιπόν στα πιο σύνθετα της πολιτικής ζωής, γιατί η Λατινοπούλου έθεσε ένα κομβικό θέμα, αν υπάρχει νόμος για τις αυσοκολλήσεις. Δίνει η ίδια την απάντηση. Και γιατί λοιπόν, αφού έχουμε νόμο για την αυσοκόλληση, ρωτάω τον Πρωθυπουργό. Νόμο, τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Μητσοτάκη, για την αυσοκόλληση έχουμε. Ναι, γιατί, λοιπόν, το βάζετε γιατί θέμα, ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες, όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ. Λοιπόν, ναι, απαγορεύεται. Τι λέει. Απαγορεύεται. Σιγά τώρα, κύριε Λατινοπούλου, αυτό είναι έγκλημα. Μαζεύτηκαν. Συγγνώμη, το ένα δεν είναι, το άλλο δεν είναι. Τώρα η αυσοκόλληση είναι τόσο σημαντικό θέμα. Λοιπόν, να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, ο καθένας ό,τι θέλει και παράνομα, γιατί η αυσοκόλληση απαγορεύεται. Άμα είναι να το καταργήσουν τον νόμο, να μην τον έχουν, ή θα τηρείται ο νόμος ή θα τηρείται. Επειδή λοιπόν κάποια απολυθώματα. Εσάς τόσες ενοχλεί η θέση που ή αφήσα. Με απολυθεί και η ανοχή στην ανομία. Και τα δύο. Και η ανοχή στην ανομία, το ότι υπάρχει νόμος για την αυσοκόλληση και ο Μητσοτάκης κάνει πως δεν ακούει, γιατί προφανώς η αστυνομία δεν παρακολουθεί ή έχει τις εντολές να μην κατεβάσει αυτές τις αφήσεις και να μην συλλάβει. Λέω να τους θέσουμε το νόμο. Αυτό είναι το καλύτερο. Ποιο? Λέω να τους θέσουμε. Καταρχάς, το νόμο. Καταρχάς, να δώσω τα οικονομικά αυτό του πρώτα. Είναι το καλύτερο. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αυτοί ξαφνικά αποφάσισαν να μολύνουν όλη την Αθήνα με αφήσεις, ούτε ο Δήμος υπάρχει, ούτε κυβέρνηση υπάρχει, ούτε νομοθεσία τηρείται, γέμισαν όλη την Αθήνα με αφήσεις για να πάνε να υπερασπιστούν την Κούβα. Θα κάνουμε και πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα. Αυτά ζούμε στην Ελλάδα, γι' αυτό αυτή η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Ποιος φταίει λοιπόν που δεν έχει προχωρήσει μπροστά η χώρα και δεν έχουμε γίνει Μονακό, το Κουκουέ, που κάνει πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία για την Κούβα και που κολλάει αφίσες στις κολόνες. Και υπάρχει μια συμπαιγνία όλων του Δήμου, της κυβερνήσεως, του Μητσοτάκη. Πολύ ωραία τα λέει εδώ η κυρία Λατινοπούλου. Θέλουμε καθαρές κολόνες. Δεν έλεγε παλιά, θέλει καθαρές μασχάλες. Τώρα το έφερε λίγο στο σήμερα. Λέει καθαρές κολόνες. Δεν θέλει να βλέπει το σύνθημα στην πορεία. Έδειξε ότι την ενοχλεί και το περιεχόμενο της εκδήλωσης και της αφίσας. Δεν θέλει να βλέπει να γράφονται συνθήματα του τύπου κάτω τα χέρια από την Κούβα. Θα μπορούσε όμως να ανεχθεί, φαντάζομαι, το κάτω τα χέρια από τη Σούδα. Που είναι ομόηχο. Δύο γράμματα θα αλλάξουμε, το σίγμα και το β. Το σίγμα και το β. Και γίνεται Κούβα-Σούδα. Που είναι και σωστό δηλαδή, και πιο σωστό. ταιριάζει και με αυτά που λέει ο Γεραπετρίτης. Κωμωδία, μεγάλη ερμηνεύτρια του καιρού μας. Η σάτυρα, το stand-up comedy, πάει πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον τόπο και μπαίνουν και πολλές γυναίκες, όπως βλέπουμε και παρακολουθούμε. Καλό ήταν αυτό το κείμενο της κυρίας Λατινοπούλου, αλλά όχι το προηγούμενο. Θέλουμε άντρες που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα. Τώρα οι άντρες οι σκληροί και στιγματίες υπάρχουν μόνο στις ασπρόμαυρες ταινίες. Θέλουμε άντρες. Αυτοί που με ένα βλέμμα τους εκαθυλώνουν και τρελά σαν να στατώνουν. Θέλουμε άντρες. Τώρα οι άντρες οι σκληροί και στιγματίες υπάρχουν μόνο στις ασπρόμαυρες ταινίες. Τώρα δεν ξέρει να σου πει ένα στους δέκα τι ζητάει. Θέλουμε άντρες που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα. Έχουν υπηρετήσει την Ελλάδα. Και στηρίζουν εμπράκτος την πατρίδα μας. Και τις άλλες πατρίδες από ό,τι φαίνεται. Και δεν εννοώ την Κύπρο, λέω για τις πιο πέρα πατρίδες. Στηρίζουμε γενικώς ό,τι μας πούνε να στηρίξουμε. Αυτό το ωραίο ηχητικό παλιό μαζί με το τραγούδι που φωνάζει η Λατινοπούλου, θέλουμε άντρες. Είναι από κάτω κάτι άντρες, αντρικό κοινό περισσότεροι, φωνάζουν πέστα, πέστα. Αυτό είναι το πιο ωραίο, έτσι, σαν εικόνα, σαν σημειολογία. Και θα πάμε σε έναν άντρα. Είναι ο πρώτος άντρας της κυβερνήσεως, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, χωρίς να δίνει τη δική του παράσταση στο stand-up comedy, μιλάει για τη δικαιοσύνη. Μέρα με τη μέρα, λοιπόν, το κράτος δικαίου εδραιώνεται στον τόπο και η δικαιοσύνη αναδεικνύει το πρόσωπο που θέλει και διεκδικεί. Τι γλυκό! Μια δικαιοσύνη φιλική προς τον πολίτη, μια δικαιοσύνη ανεξάρτητη στις αποφάσεις της. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Μια δικαιοσύνη ανεξάρτητη στις αποφάσεις της. Μια δικαιοσύνη ανεξάρτητη στις αποφάσεις της. Έχει αγάπη τον καημό. Αϊμέ! Ξενίτια τον δρόμο. Δρόμος και ρέμα έγινε ένα. Να ο δρόμος. Ο στρατιώτης το πλότο. Κορίτσια κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα. Κι ο δικαστής, κι ο δικαστής τον νόμο. Εμείς από την πλευρά μας εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Μα εγώ είμαι ξένη. Που πας, μωρί, με την τσάπα? Κι αυτούς που με ξεχάσανε. Κι αυτοί που με δικάσανε. Εμείς από την πλευρά μας εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Και η εμπιστοσύνη αυτή είναι μια εμπιστοσύνη συνειδητή. Γιατί γνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι απλά ένας θεσμός, αλλά είναι ένας κρίσιμος πυλώνας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Πολύ ωραία. Σοβαρά λόγια τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Τι ωραίο κείμενο. Μπράβο σε αυτόν που του το έγραψε και ωραία ερμηνεία. Το είπε πολύ πιστικά, το όχι αυτό, όταν διαβάζει τέτοια κείμενα για πολύ σοβαρά θέματα, για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη κυρίως. Κοτσάραμε και το δικαστή με τη Μελίνα Μερκούρη πάλι. Και τώρα έρχεται μια δήλωση, η οποία είναι από τις καλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ανήκει στον Άδων Γεωργιάδη, την έκανε σήμερα χτες βράδυ, στην εκπομπή του Χατζη Νικολάου. Γενικώς, όταν μπαίνει κάποιος στην πολιτική, μπαίνει για να προσφέρει στο λαό. Αυτό δεν λένε? Και ίσως να υπάρχει και αυτός υπόβαθρο, πέρα από όλα τα άλλα που μπορεί στο διάβα να συμβούνε. Έτσι λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα μια πολύ απτή προσφορά της πολιτικής ζωής του τόπου, των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, του Άδωνη, του Κυριάκου και κανένα δυο ακόμα, οι οποίοι έχει σφραγίσει ζωές. Μάλλον, όχι έχει σφραγίσει ζωές, έχει δώσει ζωές. Θα σας το πω εγώ σε πρόλογο, θα το ακούσετε εδώ αναλυτικά. Αν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση, η απογραφή της χώρας θα έδειχνε 200.000 κάτω. Δηλαδή, Δεν ξέρω πώς είμαστε τώρα, 10 εκατομμύρια. Ας βάλουμε, δεν θυμάμαι τον ακριβές νούμερο. Θα ήμασταν 9 εκατομμύρια 800.000. Οι 200.000 ζούνε επειδή κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Μετά από 50 χρόνια που λέγαμε να κάνουμε πρόληψη, έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου σεντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη. Γιατί αυτό είναι μηδέν. Είναι μηδέν από τον κύριο Χατζηνικολάου. Δεν είχε ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ. Μαλακίαν. Μαλακίαν. Όλοι μαζί. Μαλακίαν. Μαλακίαν. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη. Και είναι καλό αυτό. Τώρα έχουμε συντάξεις να δίνουμε σε αυτούς, έχουμε θέματα. Έχουν σώσει ανθρώπους. Όλες οι πολιτικές, όλες οι κυβερνήσεις προσφέρουν στον τόπο μια αυξησούλα εδώ, κάτι ψυχουλάκια εδώ παραπέρα, ένα δρόμο. Καλά, δρόμους κάνουν πολλούς γιατί έχει αναθέσεις μίζες και τα υπόλοιπα. Γενικώς υπάρχει μια κίνηση. Αφήνουν ένα έργο. Εδώ αυτοί σώσανε ζωές. Θα ήμασταν 200.000 λιγότεροι και είμαστε 200.000 περισσότεροι. Καλό είναι αυτό γιατί είναι και οι Τούρκοι απέναντι. Γενικώς κάνουν ό,τι μπορούν. Τόλμησε υπουργός να πει αυτό το πράγμα. Ότι σώσανε ζωές, γιατί αν δεν ήταν η Αγαπηδάκη, ο Άδωνης και ο Κυριάκος θα είχαν πεθάνει όλοι αυτοί. Θα ήταν στα νεκροταφεία. Και τώρα είναι ανάμεσά μας. 2, 11, 10, 80, 8, 80 θα έπρεπε εδώ να τελειώσει η εκπομπή για πάντα. Γεια σας. Κύρκο, βάλε τραγούδια και φεύγουμε. Αλλά παρόλα αυτά, πάρτε έξω στον Αποστόλη να μπείτε τα δικά σας. Μπορεί να είστε και στους επιζώντες. Κάποιοι από εσάς να μην υπήρχατε και σας έχουμε κοντά μας επειδή είναι ο Άδωνης. Ο Κύρκος ρυθμίζει και όχι μόνο τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα, ψυχή μου, πού είσαι. Πού είσαι, ψυχή της ψυχής μου, πού είσαι. Τι κάνεις, έχει γενέθλια το κ***μένο σήμερα. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Καλά, εντάξει, συγγνώμη. Happy birthday to you. Χρόνια μας πολλά. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Χρησιμοποιώ λίγο απρεπείς. Όχι, εντάξει, αλλά δεν είναι τώρα σωστό αυτό. Ο τριμά. Να πείτε. Α, μάλακα. Ο τρι. Δηλαδή δέντρο, με αυτή την έννοια. Άρα, Αποστολή, δεν παίζεσαι. Αυτό που σου έλεγα πριν δεν ήταν για να κράξω τον κουκουέ. Ήταν αυτό που είπε ο Παρούση στην εκπομπή σα. Πρέπει ο λαό κάποτε να του κρεμάσει όλου πραγματικά απέξω από το Σύνταγμα. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν ήθελα να έρθω σε αντιδικία. Σιγά μην έρθω σε αντιδικία με τα πιστεύω που έχω. Αποστόλη, γεια σου. Λοιπόν, θέλω να δώσω μια συμβουλή για αυτούς που πηγαίνουν έξω και κάνουν διαβουλεύσεις. Για τους υπουργούς τους διάφορους να έχουν τον κόλο τους καθαρό για να μπορούν να παίρνουν καλά μπράβο και να είναι ευχαριστημένα τα αφεντικά. Μάλιστα. Άλλο πράγμα τι να σου πω τώρα. Δεν χρειάζεται και αυτό ήταν αρκετό. Ναι, πιστεύω να μ' ακούσουν και να μην μας πούνε γιατί πουλημένου τους κατέχουν ότι είναι πουλημένοι. Να μην σου πούμε και βρωμιάριδες. Δεν πάει πολύ. Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να προσέχουν. Ναι, δεν προσέχουν όμως. Τέλος πάντων. Θέλω να ακούσουν τη συμβουλή μου. Αποστολή. Έλα. Έλα. 25 του μηνός ήμουνα στην παράστασή σου. Λοιπόν, το αστείο του πράγματος ήμουν ολομόναχη και μου λέει ο τύπος εκεί στην πόρτα να σου βάλουμε κάποιο να κάτσει δίπλα σου, λέω, και δεν βάζεις. Όχι, δεν βρισκόμενο. Αυτά κάνουμε. Είναι άντρας, λέει, πειράζει. Λέω, δεν πειράζει. Mm. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήρθε για τρεις μέρες από τη Ρόδο και αντί να πάει σε μπουζούκια, σε οτιδήποτε, ήρθε να δει εσένα. Δηλαδή, μπορείς να το φανταστείς. Υπάρχει καλύτερο από μένα, όχι. Σαν και μένα καμινιά. Σαν και μένα καμινιά. Σαν και μένα καμινιά. Ναι, ρε παιδάκι μου, γελούσε με την ψυχή του. Το γνώρισε. Γιατί ήρθα και σα τράβηξα φωτογραφίε. Είναι συν τη άλλη και αξιωματικό. Μωρή γκόμενο τον έβγαλε. Ναι, ρε εσύ. Τι. Λοιπόν, δεν μπορεί να φανταστεί το πώ διασκέδαζε. Μου χρωστά. Σίγουρα. Μωρή, βλέπετε τι γίνεται. Ορίστε, δύο τελευταίε παραστάσει. Έχετε την ευκαιρία σα. Χρυσό κουφέτο. Χρυσό κουφέτο. Πεθέτο. Χρυσό κουφέτο. Δουέτο. Στο Σταυρό του Νότου, ο Πεκεμπλέ. Ρε, αποστολή. Τετάρτη 11 Μαρτίου και Τετάρτη 18 Μαρτίου το φινάλε. Όσοι προλαβαίνετε, χείρες, ζωντοχείρες, ελεύθερες, χωρισμένες και αντίστοιχοι άντρες, ελάτε με ό,τι φοράτε. Βρίσκουμε γκόμενες και γκόμενους. Άντε, έλα. Πάντα τέτοια, αποστολή μου. Είσαι το τέρι μου, έλα, γεια. Είσαι το τέρι μου και τη μισή καρδιά. Γεια σας. Σα ψάχνω, τι κάνετε. Οπα, πού με ψάχνατε. Θέλω να με μεσολαβήσετε σε κάτι. Οκ, okay, what. Έχω ακούσει ότι στα παραπολιτικά δίνετε μαθήματα ειρηνικής αγωγής. Ειρηνικής ή ελληνικής. Ελληνικής. Ναι, ναι, δίνουμε. Θέλω οπωσδήποτε ένα πακέτο. Επίσης δίνουμε το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Τις κάλτσες. Με την ευκαιρία λέω και αυτό. Αποστόλη, από Χανιά σε περνώ, Κώστας. Από Χανιά έρχομαι, στα Χανιά την άλλη εβδομάδα. Την Παρασκευή, έτσι ξέρουμε. Την Πέμπτη έρχομαι. Την Πέμπτη στα Χανιά, στον Μπράντε Φρέρ και το Σάββατο στη Σιτία. Τέλεια, τέλεια. Το νου σας, Κρήτη, ερχόμαστε άμα ζούμε τέλος πάντων και άμα ζήσουμε και μετά από αυτό. Σε περιμένουμε. Κι εγώ σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Σύγχαμα. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Μετά από 50 χρόνια που λέγαμε να κάνουμε πρόληψη, έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου σεντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη. Μικρή εκδοχή που λέμε του κομματιού και ορχιστρικό. Πρέπει να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Εδώ έχει μείνει ιστορικό το θαύμα. Ιστορικό το θαύμα. Το ξέρουμε όλοι, εν πάση περιπτώσει, το μαθαίνουμε. Το, που έσωσε το λεπρό ο Ιησούς. Εδώ τώρα έχουμε τον Αγαπηδάκη. Την Αγαπηδάκη, τον Γεωργιάδη και τον Μητσοτάκη που σώζουν τον καρκίνο. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, προτείνουμε μια αγιοποίηση και των τριών ως Αγία Τριάδα και κατά μόνας. Να είναι ο καθένας και με τα συνακόλουθα εμπορικά ωφελήματα, δηλαδή εκκλησίες, παγκάρια, όλα αυτά να πηγαίνουμε, να προσκυνούμε τους σύγχρονους Αγίους, γιατί μιλάμε για κάποιους Αγίους αλλά δεν τους έχουμε δει, ενώ τώρα τούτους εδώ τους βλέπουμε, σώζουν ζωές πραγματικά, έχουν και πάνω από την επιστήμη έχουν μπει και πάνω από τη λογική θα είχαμε χάσει 200.000 συνανθρώπους μας και όλοι αυτοί είναι δίπλα μας επειδή έχει φροντίσει ο Άδωνης, η Αγαπηδάκη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτά τα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός, χτες βράδυ και άφησε βρόντιτο όλο το πάνελ εκεί. Τον κοιτούσανε. Δεν τόλμησε να πει κάποιος κάτι. Τι να πεις, όταν ακούς όλα αυτά, κάνεις, σέβεσαι. Υπάρχει και η ετεροντροπή. Ένα άλλο συνέστημα και κυρίως ο σεβασμός προς ανθρώπους, συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και πρέπει με στοργή να συμπεριφερθείς απέναντί τους, γιατί αν και φερθείς αλλιώς δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Αυτά, με αυτά τελειώσαμε, με πολύ αγάπη δηλαδή, που λέει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα πάμε να ακούσουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις σας, όπως κάθε Παρασκευή. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Since Israel broke the ceasefire in March, over 1,300 Palestinian children have been killed and around 4,000 have been injured. Dozens of children are dying of starvation. These are children. Children! Αποστολή. Έλα. Έλα, μπορείς να βάλεις για την Παρασκευή το καινούριο τραγούδι των κοινόθυντων στη δική μας γειτονιά. Στα δικά μας τα σχολεία δεν χωράει εταιρεία. Στη δικιά μας τη σχολή δεν φορά κανεί στολή. Στη δικιά μας τη σχολή δε φορά κάνει στολή. Στη δικιά μας γειτονιά δε χωράν φασισταριά. Δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Στις δικές μας γειτονιές δε χωράνε βιαστές. Θέλω μια αφιέρωση γιατί χθες βρήκα τον κύριο Γιάννη Μάγκο εδώ στο Βόλο. Είμαστε μαζί για την Παρασκευή. Το σκουλαρικάκι να το αφιερώσουμε στον κύριο Γιάννη. Το πατέρα του Βασίλη του Μάγκου, να πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, ναι. Που σκότωσαν οι μπάτσι. Μπράβο, σήμερα είναι κάτω στη θητείο. Ναι, το ξέρω. Για το μοντελάκι σου που έφτιαξε ο Τσεκλένης. Κυραστινό με το φτωχό, τι έφτεξα και δέρνεις. Κυραστινό με το φτωχό, τι έφτεξε και δέρνεις. Προχωρώντας στο πεζοδρόμιο έξω από την αστυνομική διεύθυνση, είδε ένα χέρι να αναδεύεται από το πεζοδρόμιο χαμηλά. Και λέω, τρόμαξα, τι είναι αυτό. Και πλησιάζω και βλέπω ότι ήταν ένας άνθρωπος σε άθλια κατάσταση. Και διαπιστώνω ότι ήταν ο Βασίλειος, ο οποίος δεν μπορούσε να μιλήσει. Ήταν τόσο πολύ χτυπημένος και τόσο πολύ σοκαρισμένος που δεν ήξερε τι του γινόταν πια. Φταίει το σκουλαρίκι σου, γιατί αντάδειες βράς. Και ενώ με αυτοκράτορας γελάει και με χλεβάζει. Και ενώ είναι αυτοκράτορας γελάει και το χλεβάζει. Πρόταση Γεωργιάδης, Κωνσταντοπούλου και Λουκά. Ωραίο. Βουλή. Πού. Στη Βουλή, βρε. Και ο Μαρκώνης. Πρόσεξέ με. Είπα αυτό το τρίο. Αν μπορείτε να το βάλω με. Το φαντάζεσαι εσύ σαν θρύσαμ που λέμε. Να σου πω, αν δεν μπορείς, κάνετε μία μίξ στο σταθμό σου. Είστε γκέμπελίσκος, μιμητής του Γκέμπελς και αποκρούω τις πρακτικές του γυμνοσάλιαγκα που ακολουθείτε. Και προσβάλλω και τους γυμνοσάλιαγκες και τα σκουλίκια. Φαντάζεσαι μια Ελλάδα την κυβερνάξει τον Πούλου. Θα ήταν ένα τεράστιο γκούλακ, θα βάζε κάγκελα φυλακής γύρω-γύρω, θα ήταν εθνικός αγγελέας και πέρα τον έκλεβε φυλακή. Έρχεται το τέλος του Σατανά, να το ξέρεις. Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης. Μη με διακόπτε επιτέλους, ανάγωγοι, σταμάτα. Βλάκα λύση, ένας βλάκας και μισός είσαι βρε, αϊκιούρα δικιού. Ένα πολιτικό σκουλίκι. Ό,τι χειρότερο, αν δεν σου ήμουν, ό,τι χειρότερο, παιδάκι μου. Το χειρότερο σας άρκα είναι αυτή η γυναίκα. Είσαι ένας ηλίθιος βλάκας. Το μυαλό σου δεν κόβει καθόλου, βρε. Κάτω στη Γάζα δεν βγαίνει ο ήλιος. Τα αφού παίρνουν θάνατο κάτι σκουπίδια. Δεν έχει δώρο σακούλες παιχνίδια. Έχει νεκρούς μέσα στα ποκαίδια. Από τον ουρανό βρέχει ποπίδια. Κάτω στη γη σημαδεύουν τα στήθια. Ήρθαν και εδώ με γραβάτες κοστούμια. Σαν κατακτήτες να μας πάρουν τα σπίτια. Μην απορρίσεις πολλό και κάθε χρόνο δουλεύεις. Μα γίνεσαι και πιο φτωχός. Δεν φταίνει ξένοι και οι μετανάστες. Μα έτσι δουλεύει ο καπιταλισμός. Κρέμισμα στην Εκούτου και τη ΦΕΤ. Φόκο στο ΝΑΤΟ και τα IMF. Κι όλοι σφιχτά αγκαλιασμένοι στο live να φωνάζουμε. Θάνατο στο IDF. Έλα το όλοι, τι κάνεις. Καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Ωραία. Στην βούλτεψη που λέει για το φούρναρι, ναι. Θέλω να βάλεις ένα βίντεο του Γεωργίου που έλεγε ο φούρναρις της γειτονιάς που κάνει τις φρατζόλες μου έδωσε παραγγελιά να σας πηδάω όλες. Και βάλει εκεί πέρα δίπλα αυτά τα α που κάνει βούλτεψη, βάλει ξέρω εγώ ντροπή, διάφορα τέτοια. Γιατί για τέτοιο επίπεδο είμαστε. Τώρα αν κολλάει, εντάξει, είναι λίγο. Αλλά εσύ θα το δεις. Θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι που φτιάχνει το ψωμί και βέβαια θα πούμε γιατί πολλοί από αυτούς τους κομμουνιστές και μαρξιστές και ό,τι άλλο ήτανε, ήταν αρτεργάτες και αρτοποιοί. Και αυτός ο άνθρωπος που εσείς δεν τους διδάσκετε τίποτα, τόλμησε τώρα που μιλάμε για τους 200 να λέει ότι θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι. Ναι ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο φούρναρις της γειτονιάς που βγάζει τις φρατζόλες μου έδωσε παραγγελιά να σας πηδάω όλες. Ναι ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που... Σας πηδάω όλες. Ξεμίλησε πάλι το φίδι από τα αυγό του στα μύδια και για τσάρκα. Και ο Ελληνάρα σηκώθηκε από τον καναπέ. Απαγώνει να κάνει το μάγκα. Άκουσε πόλεμο, πήρε αρφίλες, του λέει για επενδύσεις και μύρισε φράγκα. Μα βομβαρδίζουν τη σούδα πατριώτη, μετά μη μου κλαίγεσαι σαν το μαλάκα. Αποστόλη, καλημέρα. Είναι η κυρία που τηλεφώνησε την περασμένη εβδομάδα και συζήτησα να μου βάλει να ακούσω το 2009 με 10. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έβαλα. Βεβαίω και το έβαλε. Λοιπόν, θέλω τώρα μία ακόμα αφιέρωση. Α, πήρε ο κόλο μα αέρα, ε. Για πείτε μου. Τι είπατε, ορίστε. Πήρα τα αέρα, λέω το. Πειράζει, βρε, Αποστόλη. Σε ξέρουμε από το Σκάι. Είμαι αυτό. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή είναι λιγάκι το πρόβλημα τη Κύπρου, είναι πολύ επίκαιρο. Βάλε τον Κύπρο, αδελφό. Ήταν γύρω στο 2009 με 10. Α, πολύ επίκαιρο. Ας το καλιαρδέψουμε λίγο, σωστό. Ναι, εσύ ξέρεις ότι θα κάνεις. Ξέρω, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Olympus Marathon. Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε. Σας παρακαλώ, μπορεί να... Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν. Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά. Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφών? Είμαστε από την Κύπρο, ναι. Από την Κύπρο, την Μαρτυρική. Ναι, από την Αμόχωστον. Αμόχωστον, α. Χα. Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό. Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον. Είσαι βλάκας. Βλάκανς, δεν βαλαδενή. Ανοίγω τα μέσα και πνίγομαι μέσα σε 10 λεπτά με έχει πιάσει μανία. Όλοι οι υδρόγειος κάτω από την πρέσα πιέζει η εταιρική ανομία. Τώρα μιλάνε το χρήμα, η δόξα, η λόξα, η πρόζα, τα μίντια, το στοκ. Φρόντισε να είσαι ok με τις τράπεζες γιατί εκεί θα πονέσει το μπλοκ. Ναι. Θα ήθελα να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον υπεύθυνο για τον αγώνα του Olympus Marathon. Εδώ καλά πήρατε στον αγώνα, ναι, στους υπεύθυνους. Σας παρακαλώ, δεν πήρα για να πάρω να κάνω πλάκα. Θέλω να μιλήσω για να ενημερωθώ, παρακαλώ. Ούτε εμείς κάνουμε πλάκα. Πείτε μου τι θέλετε να σας ενημερώσω. Θέλω να μου πείτε, παρακαλώ, πού θα δηλώσω συμμετοχή. Θα δηλώσετε συμμετοχή στην αίτηση πάνω με έναν στυλόν. Θα γράψετε το όνομά σας και ότι είστε γρήγορος. Είστε σβέλτονς. Είμαι αθλητής από την Κύπρο. Σόπαν, μεγάλων αθλητής. Αν είσαι το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένως, έπρεπε να ντρέπεσαι. Είμαι το ίδιο γαϊδούρι και δεν ντρέπομαι. Να πας να χαθείς ηλίθιε. Στην αγκαλιά του μάκου, άκουσε το μπάγκλαμά του. Άκουσα κάθε του λιγμό κι όλα τα όνειρά του. Κι έρχεται στο σκοτάδι, σιαστός από τον Άδη. Μου πέ να περιμένω, θα έρθει να με βγει ένα βράδυ. Ήθελα να πω, ήθελα να κάνω μια αφιέρωση στην αδερφούλα μου που πήρε πριν δύο εβδομάδες από τον Ευρωκόπη, ναι, κατάγομαι Ευρωκόπη. Ήθελα να, για Παρασκευή, ένα κομμάτι προ στοίχημα. Την αγκαλιά του Μάρκου λέγεται. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούσε το μπάγκλαμά του. Ακούσα κάθε το καημό και τα παραπονά του. Και μου πένα σου πω πως γυρίσω από το φεγγάρι. Και θα πεθάνε όταν ξεχάσετε το φαμπακάρι. Επιτέλους, όχι ότι το σήκωσες, επιτέλους βρήκα χρόνο να πάρω τηλέφωνο. Α, εγώ θα νόμιζα θα λέγαμε επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε. Επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι αυτό που ήθελε. Όχι. Α. Λοιπόν, παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, ίδια. Γεια σου, Μπαρουτοχιονάτη. Θέλω για Παρασκευή από 2-0. 2-0, έτσι λέγονται. Αίμα, φωτιά και μπετό. Το έχει ξαναβάλει, αλλά θέλω να βάλει στο κομμάτι που λέει φωτιά στο λιμάνι, φωτιά στο λιμάνι. Θέλουν θάνατο στην Τεχεράνη. Την Δύση τα βλέπει και τρώ. Αυτό το κομμάτι τέλο πάντων. Άκουμε χρόνια πω ένα τρελό να πατήσει ένα πλήκτρο μονάχα και φτάνει. Και πήγαν και ψήφισαν Τραμπ κάπου 80 μίρια Αμερικάνοι. Σταυρό κάποιοι με το τουρμπάνι. Όπου βλέπει στρατό από δίπλα τρυπάνι. Και εμείς με ξύλινα πάμε σπαθιά για να βάλουμε πάλι φωτιά στο λιμάνι. Υπέρ του ΝΑΤΟ που είναι μια ιερά αμυντική συμμαχία. Φωτιά στο λιμάνι, φωτιά στο λιμάνι, φωτιά στο λιμάνι, φωτιά στο λιμάνι. Αλεξανδρούπολη, Σούδα, Περαιά, Τελαβίβ θέλουν θάνατο στην Τεχεράνη. Υπέρ του Ισραήλ και κατά του Ιράν. Η προσευχή και η κατάρα δεν πιάνει. Σε αυτή τη γη δεν υπάρχει Θεός. Εδώ έχει κόλαση στην Παλαιστίνη. Στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως. Έλα, να σου πω. Τι? Έχω κάνει μια πολύ περίεργη σύναψη στο μυαλό μου. Αυτή εκεί η Λατινοπούλου που όταν λέει αυτό το θέλουμε άντρε. Αχ, ναι. Μου θυμίζει λίγο αυτό το γίνομαι άντρα από τις τρύπες, το ξέρω τραγούδι. Όχι, δεν θυμάμαι. Είναι από ένα παλιό δίσκο τέλος πάντων. Αν θες, κάντε ένα combination κάποια στιγμή. My secret combination. My secret combination. It's a mystery for you. Use your imagination. I'm not easy, but I'm true. Κάτι τέτοιο, ναι. Είμαι άντρα κάβοντα το λάκκο μου και τέτοια, α πούμε, εντάξει. Αν βρει κάτι σε αυτό, κάντο. Εντάξει, αν δεν βρει, άστο. Πάντως δεν ξέρω, κι άλλε αραχνιάσανε, δεν το φωνάξανε με ντουντούκα, απλά λέω. Ναι, εντάξει. Αυτό τώρα είναι στο κάθε κορίτσι, είναι διαφορετικό. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Και σε κάθε αγόρι, μην είμαστε τώρα. Αυτό, ναι. Θέλω να είμαστε συμπεριληπτικοί. Σε όποιον τέλο πάντων αραχνιάζει. Δεν είναι σε όποιον αραχνιάζει, είναι σε όποιον θέλει άντρε. Αυτό. Έλα, γεια. Έγινε. Σε φιλό, φιλιά, φιλιά πολλά. Να και τα φιλιά. Ένα σωρό υπουργοί και βουλευτές έχουν πάρει απαλλαγή ή έχουν εξαγοράσει τη θητεία τους. Θέλουμε άντρες που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα. Γίνομαι άντρας λοιπόν, γίνομαι άντρας. Θέλουμε άντρες. Γίνομαι άντρας. Άντρες. Γίνομαι άντρας. Αυνανιστής. Γίνομαι άντρας καμποντάς στο λάκκο μου. Και βλέπουμε από την άλλη συνεχώς τους άντρες να ξυρίζονται παντού. Γίνομαι άντρας καμποντάς στο λάκκο μου. Όταν λέμε παντού παντού, βάφονται. Γίνομαι άντρας καμποντάς στο λάκκο μου. Φοράνε όλο ένα και περισσότερο γυναικεία ρούχα. Γίνομαι άντρας καμποντάς στο λάκκο μου. Θέλουμε άντρες. Όπα, μα τι ξεφωνημένοι είναι αυτοί. Με πέτρες, σπεντώνες, παλεύουν ένα από την άλλη, πετάνε ρουκέτες και βόμπες. Αίμα, φωτιά και πετώ, συντρίμια και σκόνες. Στη γειτονιά σου ήχουνε πολέμους, ειρήνες και κόρνες. Κόλαση στον ουρανό. Γεια σου Ζαχαρένια, τι κάνεις? Ζαχαρένιος. Ζαχαρένιος, θα σε φωνάτω Ζαχαρό και πιο σύντομα. Όχι. Ζαχαρένιος, Ζαχαρένιος Σούγκαρ. Καλύτερα να σου βγει το όνομα παρά το μάτι που θα βγει. Μα είναι δυνατόν τώρα. Κάνεις. Να σου πω, Αποστολή, να μου βάλεις μια Παρασκευή. Για πες. Θέλω από System of a Down το Lost in Hollywood. Φιλιά στα κολοτομέρια. Αγόρα ρε, χέλι. Α, για παίζουν πάλι το αγόρα ρε. Αγόρα ρε, χέλι. Όχι, χέλι, χέρι. Θες να πεις χέρι. Μην με γάμας. Εγώ φταίω, εσύ ξεκίνησες πρώτος. Θα τα λέω με γαλλική ψυχοφωγά. Μπορείς κι αλλιώς. Αφιέρωση Παρασκευή, βάζει τον Άδωνη να λέει για τη Βιολάντα εκεί, για τη σύγχρονη επιχείρηση. Το εργοστάσιο τη Βιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι, που θυμάμαι, τουλάχιστον επιθετίες μου και στο εργασίες και στο ανάπτυξη μου γίνονταν διαρκώς. Είχε την τελευταία τεχνολογία. Δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ένα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας. Πάρτα να μη στα χρωστάω. Το Μητσοτάκι που είπε και αυτός, σύγχρονη επιχείρηση. Υπάρχει θέση για όλους. Θα το κάνουμε πράξη με τη στήριξη των πολιτών και με συμμάχους όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας. Με αιχμή την υγιή επιχειρηματικότητα. Μετά βάζεις από τα Τέμπη που δικαιολογούσαν τα έλαια σιλικόνης, την έκρηξη, αυτά που κάνανε με το μπάζωμα και όλα αυτά. Είναι όλα αυτά, ταιριάζουν κανονικότατα. Τώρα από εκεί και πέρα, στο είπα και προηγουμένως, θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη. Αποστολή μου, ευχαριστώ πολύ. Έχουν πέσει τα βαγόνια έξω. Βλέπετε. Ακούγονται οι μογιές από κάτω, τα κλάματα και τα πτώματα. Και πρέπει να πάνε γερανοί βάρους 20 τόνων. Να σηκώσουν τα βαγόνια που είναι πολλούς τόνους στο κάθε βαγόνι. Ψεύτης! Έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος, να πάνε οι γερανοί να βρούμε αν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι μέσα στα συντρίμια. Ψεύτης! Τότε ψάχναμε ακόμα σωρούς. Ψεύτης! Με ψή κεφαλαίο! Ωρα μηδέν, σύννεφα μαύρα πάνω απ' την υδρόγειο. Ωρα μηδέν, ώρα μηδέν. Στην αίμα το βαμμένη Μεσόγειο. Κάναν το αίμα αθών συνήθεια. Κάναν το αίμα μάχων κανόνα. Όπου δεν φτάνει ολονών μας το θάρρος. Φτάνει κάποιου πιτσιρικά η σφεντόνα. Αποστολή. Ναι. Να σου πω. Τι θες? Έχω ακούσει τώρα για τη Βιολάντα. Άκουγα το Σαββατοκύριακο Κονσέρβα μια εκπομπή προηγούμενη εβδομάδα. Και θέλω αν μπορείς να βάλεις για την Παρασκευή αυτή το δεσμό της Ελευθερωτές από τους υπεραστικούς. Ξύπνα εργάτη, φτάνει πια η ζωή μας στα σκυλιά. Κι όσο τα δεσμά δε σπάζεις, τόσο κόσμος θα βουλιάζει. Μας αν μάθεις να νικάς, θα λουφάξουν τα σκυλιά. Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει γραέριο, μυρίζει γραέριο. Αλλά δεν έδινε κανένα σημασία. Εκεί πέρα όλα καλώδια πεταμένα κάτω, δεν συντηρηγιόταν ποτέ τίποτα. Κι όσο τα δεσμά